Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 275 van 5 september 2014. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Daar heb ik een kwartier geleden nog gesproken, dus die hoop ik zo ergens op te pikken. Witold Kepensky ben ik nog aan het connecten, dus misschien duikt hij ook op. Ik wil meteen naar het nieuws gaan. Ja, 275 mensen hebben, dit is natuurlijk podcast 275, 275 mensen hebben gewerkt aan WordPress 4.0 Benny. Hij is nu uitgekomen, eerlijk gezegd hij is net uitgekomen en de itbende.nl basissite is natuurlijk een WordPress site. Nou ja, natuurlijk, maar dat is wat wij gebruiken naast het Discus Forum als interface naar jullie luisteraars. Dus we moeten kijken of al onze plugins, alles werkt op WordPress 4.0. Ik begrijp dat voornamelijk de interface aan de back-end veranderd is. Dus de manier van content ingeven is weer soepeler en mooier en moderner, zal ik maar zeggen. Dus je kan nu makkelijker YouTube-filmpjes toevoegen en allerlei andere spul aan je blog zonder dat je verstand van mega HTML shit moet hebben enzovoort. En dat doet de WordPress back-end dan goed voor je converteren. Ja, ja, ik gebruik nog steeds gewoon Word, maar oké. Okay. Ja, nou, WordPress is natuurlijk een blog. Oh, ik dacht dat jij nog Word 5.1 gebruikte, joh. Ja, ik schrijf ook op met de hand, hè. Ja. Nou ja, de WordPress is natuurlijk ondertussen nu even natuurlijk wel de wereld veroverd. Dus ja, ik vind dat wel. Het is wel knap wat ze doen. Het is alleen, gaat het heel lang. Ze zijn nu inderdaad bezig met allerlei verbeterslagen. Zoals we vorige keer zagen we dat er nu Discus 1.00 forum helemaal in Ember JavaScript op de frontend uitgerold is. Ik denk dat WordPress moet opletten dat ze wel daarbij aansluiten bij die nieuwe techniek. Ze zijn heel erg bezig met het Jetpack systeem, wat een soort interface is waar ook JSON data uitkomt voor programmeurs om precies dat te doen. De frontend helemaal te renderen in JavaScript. Dus ze zijn wel stoer bezig. Alleen bij mij is nu net alweer de Jetpack interface gebroken in mijn test. Omdat ze de Jetpack hebben geüpgrade, maar ik mijn blog niet heb geüpdate. Dus er is wel wat. Ja, zou ik maar zeggen, WordPress is denk ik ook krachtig, omdat het mensen gewoon, als er niet te veel security risk is, dat ze gewoon een half jaar hun WordPress-blog niet hoeven niks met hun software hoeven te doen. Maar ik heb dus ontdekt dat als je Jetpack gebruikt van WordPress, dat zij dat aan de WordPress.com-kant steeds heel snel doorontwikkelen. Maar dan moet jij dus wel mee met software patches en allerlei updates. En dan ben je ook live aan het updaten. Ja, live updaten, dat betekent dat voor WordPress dat je een FTP gegevens in je backend hebt ingevoerd. Wat een security risico is. Maar dat vind je een acceptabel security risico? Nee, wat ik zeg, ik ben hem nu live in de uitzending aan het updaten. Oh, maar je bent hem wel handmatig aan het updaten. Niet via de WordPress updater. Ja, ik heb op de update to 4.0 knop gedrukt in mijn. Oké. Maar dan heb je je FTP gegevens in WordPress ingevoerd, zou ik maar zeggen. Dus als iemand daar doorheen hackt, dan heeft hij in theorie toegang tot je server natuurlijk. Dus ik ben altijd een beetje. Die live update van WordPress is echt geweldig. Want jij kan nu live in de uitzending upgraden naar 4.0. Ja, dat is gelukt. Ik doe nu de plugin en en de themes. Ja, ik heb een hosting, Dreamhost. En die heeft easy install. Dus je drukt twee knoppen in en je hebt een weblog of je hebt een PWIC. Mm-hmm. En vervolgens draait het allemaal. Hoe en heb je eigenlijk geen idee van. En je kunt dan ook op zo'n knop drukken dat hij hem update. Ja, leuk. Mm-hmm. Oké. Nou ja, dat is prima, maar ik bedoel, daar zit wel eigenlijk een soort security risk in. Wat security blijft altijd een topic hier op de IT-bende podcast. We hadden natuurlijk nu Apple helemaal in het nieuws met allemaal account hacks. Helemaal tot op het journaal was het natuurlijk. Dus dat doet Apple denk ik niet heel veel goed dat nu precies... Ja, seks zelfs. Ja, behalve dan dat dit soort security nieuws niet zo best is voor als je de... Verleden jaar of twee jaar terug was toch ook het account van de Vice President of the United States gehackt. Mm-hmm. Van Sarah Palin, wat was het? Het enige wat ze hadden gedaan, ze hadden gewoon, ik ben mijn paswoord vergeten, link geklikt in Hotmail. En omdat dat mens zo bekend is, weet iedereen hoe haar tweede kind heet en wanneer haar hond geboren is en dat soort dingen. Dus je kunt die beveiligingsvragen kun je zo invullen. Mm-hmm. Dus noem je dat kraken? Of is dat gewoon een slechte beveiliging? Waar je heel makkelijk doorheen kunt fietsen. Net zoals dat bij Apple nu is gebeurd. Je kunt op een link klikken om je backup terug te halen. En als je wachtwoord niet weet, dan kun je dat invullen. Bij Apple hing er dan geen goede beveiliging in dat je onbeperkt aantal keren het opnieuw kon proberen met een wachtwoord. Want natuurlijk als iemand met een brute force onbeperkt probeert een ander wachtwoord, dan moet je na 3 keer of na 10 keer moet je de stekker eruit trekken. Als Apple zijnde, vind ik. Ja. Maar in ieder geval moet je dan steeds die periode ophogen, zou ik maar zeggen. Ja, dat bedoel ik, ja. En dan gaan ze dat nu aanpassen? Heb je daar iets over gezien? Dat hebben ze al aangepast. Mm-hmm. Ja, dat is snel gedaan. Ja, want ze moesten natuurlijk wel, want ze gingen iCloud promoten volgende week, begrijp ik. Want er komt er zo'n Apple speech. Ja, schijnt... als dat dan doorgaat, dat wordt toch een hele vraag. Mm-hmm. Dat zijn dan over de iPhone 6 en zo. Niet, ja, maar er schijnen ook allerlei nieuwe features in iCloud te zitten. Maar ja, als iCloud zo lekker is als een mandje, zoals het nu in het nieuws naar voren komt, wat eigenlijk niet waar is. Maar dat nee, natuurlijk... iCloud zelf is niet lek, maar de toegang ertoe is natuurlijk een zwak punt. Mm-hmm. En dat is nu pijnlijk een heel kort voor op een heel pijnlijk moment duidelijk geworden. Zou Samsung dat een beetje geregeld hebben? Ja, die hebben dat precies getimed. Die hebben dat toen op 4chan hebben ze al die foto's geüpload. Ja, ik weet het niet. Ik heb wel inmiddels, Apple zegt van ja, had je maar je two-factor login aan moeten zetten. Mm-hmm. Zodat je niet alleen een gebruiksaanhalend wachtwoord nodig hebt, maar ook een tweede code. Die of via sms of via een... Maar dat doen users toch niet? Er zijn users die updaten gewoon hun WordPress via een FTP-namen wachtwoord wat gewoon in hun sessie staat. Het is hartstikke veilig, want zelfs ik weet mijn wachtwoord niet. Veilig dan dat kun je het niet hebben, volgens mij. Uh-huh. En sowieso, mijn wachtwoord is 1, 2, 3, 4, 5. Dus hartstikke veilig, man. Er staat niemand. Goed. Nee. Ik heb ook allemaal van die wachtwoorden. Van 0 tot 9 of zo, weet je wel. Mm-hmm. Of al dezelfde. Ja, ja, vreselijk. Maar allemaal routers en zo, hè. Die vind ik zo lastig. Ik heb een paar plekken waar ik woon en verblijf. Je heet allemaal admin, wachtwoord admin. Ja, nee, dat is gaat niet te ver. Maar wel van 0 tot 9 of zo. Allemaal simpel. Ik heb ook een lange tijd gehad, hoor. Allemaal hele simpele wachtwoorden en hetzelfde wachtwoord voor een heleboel dingen. Maar... Ik heb tegenwoordig zo'n wachtwoord database. Ik heb laatst was ik ergens en toen zag ik een heel rare SSID, die wifi de naam van je netwerk. De naam van het netwerk. En dat zag eruit als een paswoord. Dus ik dacht, laat ik dat eens invoeren. En inderdaad was ik toen meteen geconnect en had ik gewoon internet. Dus de SSID was gelijk aan het paswoord. Oh, wat slim. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, je hebt tegenwoordig social wifi, dan deel je toch alles, dus dat maakt niet uit. Mm-hmm. Hè? Maar zogenaamd beveiligd voor de mensen die dan net... En dan moet je toch nog net nadenken dat de code zou kunnen zijn. Dat valt me trouwens wel eens op. Hè. In Amsterdam heb je allemaal van die krantjes voor minvermogenden en minima en dat soort dingen. Dat die mensen niet gewoon zeggen, ga naar de buren en deel je wifi, hè? dat scheelt je, dat kan je 3 tientjes of 2 tientjes in de maand schelen. Maar dat mensen dat niet doen gewoon. Of zou daar wettelijk bezwaar tegen zijn? Nou, ja, het is wel... Ja, nee, dat is in principe denk ik wel mogelijk. Het is sowieso, denk ik... op sommige plekken kan je natuurlijk geen glas krijgen. Dan krijg je wel de neiging om gewoon zelf maar glas te gaan regelen of zo. Want... Nou, maar dan kan er 1 iemand dus glas regelen en daar een paar... voor 18,50 koop je een repeatertje. Mm-hmm. En dat doet het heel aardig. Maar ik begrijp niet dat dat niet vanuit socialistische visie heel breed... Ja, maar in Amsterdam praat je toch niet met je buren? Dat is waar, die spreken ook Turks, hè? Dat is waar. Nou, dat weet ik niet, want ik spreek ze nooit. Nee, maar dat is. Nee, maar goed, maar dat soort dingen. Mm-hmm. Nou, eens even wat anders. Ik zag dat er een nieuwe robot is. Ik vind het zo leuk in Amerika dat als iets nieuws komt, zoals Google Glass, hè, dat kost dan $1,600. Dat is wel een behoorlijke prijs. En dan lopen ze allemaal als gek achteraan. En nu is er een nieuw dingetje dat heet Pepper. Mm-hmm. Van Softbank Japan. Nou, dat lijkt een bedrijfje van niks, maar Softbank Japan heeft Sprint gekocht. En die is natuurlijk uit de tijd van MSX, was Softbank Japan was een hele belangrijke speler. En die gaan dus nu voor $2,000 en misschien wel voor $1,600 een robot doen. Ja, en ik zou zo graag een fotootje willen zien van die robot met een Google Glass. Ja. Toch? En dan zeggen ze, ja, waar is dat voor? Want het is een heel vriendelijk ding, wat je met je praat. En er zijn al flink wat experimenten gedaan met bejaardenzorgrobots. En deze ziet er dan al een beetje mensachtig uit of een beetje robotachtig uit. Maar ze hebben ook dingen die zien eruit als een zeehond. En daar kun je heel leuk mee praten en aaien en zo. En voor ouderen schijnt dat erg leuk te zijn. Die hebben dan wel een aanspraak. En als je een beetje, laten we zo zeggen, als je een beetje Alzheimer-achtig bent of een beetje dement, dan schijnt dat heel leuk te zijn. En hij stelt zich steeds opnieuw voor. Hè? Je geeft het ding een naam en dan zegt ik ben er. En hij herinnert je wie je kinderen zijn en dat soort hulpmiddeltjes. Hè? Dus dat iemand op bezoek komt, dat je toch in ieder geval eventjes 3 minuten weet dat misschien Jan of Piet of... Nou ja, maar ze schijnt dat ze hem ook willen toepassen voor het verspreiden van medicijnen en zo. Dit soort robots. Dus ze willen echt richting het vervangen van waar nu iemand voor gaat lopen om iemand zijn medicijnen uit te delen, dat misschien in de toekomst dat er zo'n ding door de gang loopt en overal gewoon je in het verpleeghuis de pillen verspreidt. En dat komt natuurlijk straks zo'n pepper koffiejuffrouw. Ja, maar niet alleen pepper koffiejuffrouw, de pepper kijk, je kunt met dat soort robots interessante dienstverlening doen. Ik denk meer aan seksuele diensten en dat soort dingen. Nou, ik vind hem er niet zo seksueel uitzien, die pepper. Nee, maar daar kun je van alles aan doen natuurlijk. Hè? Een rokje, een jurkje, de opblaaspepper. Maar goed, wat ik niet begrijp is dat wat voor mij onmiddellijk een markt is voor dat soort apparaten, ja, dat men dat niet propageert. Nou zijn die Japanners natuurlijk ook een beetje en de Amerikanen ook een beetje. Dit is toch het begin. Dit gaat gewoon in de stores als de nieuwe stofzuiger, zou ik maar zeggen. Toch? Overigens, die robo-stofzuigers, dat ding, die worden tegenwoordig ook... Het nieuwe model wordt uitgerust met een camera. Een 360 graden camera. Je kunt live vanuit je werk... Je hebt het over de nieuwe Dyson. Ja, Dyson, dat was hem, ja. Mm-hmm. Ja, want de iRobot, het bedrijf dus wat die eerste generatie robots maakt. Ik bedoel, als je nu echt met de toekomst mee wil gaan, dan moet je een winkel beginnen in robots, hè. En je hebt dus stofzuigrobots, maar je hebt ook robots om het gras te maaien. En Dyson komt er ook mee. Maar daar zit natuurlijk een hele ontwikkeling in. We gaan steeds meer robots doen. Nou ja, Dyson is de eerste, tenminste de tweede. Want er was in 2002 al één die keek. Maar Dyson is nu heeft er vrij lang over gedaan. Om zo'n stofzuiger op dit niveau op de markt te zetten. Die komt dus binnenkort met een 360 graden camera. En die kijkt dus naar je... Die zoekt dus zelf uit hoe je kamer in elkaar zit. En die gaat dan niet steeds op dezelfde plek stofzuigen. Zoals wat die... is het probleem? Als je bijvoorbeeld een rond paaltje midden in die kamer zet, dan gaat zo'n automatische robot van de huidige generatie. Je gaat er dus omheen. Je ziet, steeds opnieuw en zo. En dat kost natuurlijk allemaal batterijen en dat is nergens goed voor. En ja, nu... maar echt, want als de batterijen heel laag worden, dan gaat hij terug naar zijn hol. Mm-hmm. In principe. Ja, maar goed, in ieder geval, ik zie daar een enorme ontwikkeling in. Die Japanners zien daar een nieuwe industriële, maar ook een zakelijke business. Hè? Dus men spreekt daar toch een beetje in termen van weer het Walkman. Mm-hmm. Ja? En eigenlijk is een robot. Nou, ik denk dat de robotstofzuiger wel. De prijzen zijn nu nog wat te hoog van die Dyson. Maar er komen natuurlijk binnenkort weer eens concurrenten die het ook goed doen. Ik denk dat mensen dat wel erg graag willen. De berichten die ik erover hoor zijn ook. Hangt een beetje van de indeling van je ruimte af. Ik bedoel, voor gevangeniscelletjes zijn ze ietsje te. He, dat kun je sneller zelf vegen, maar voor wat grotere huizen schijnen ze heel goed te zijn. Mm-hmm. Wat ik van iemand hoorde, die zei, ik woon alleen en als ik dan ga opruimen, dan zet ik ook de robotstofzuiger aan. Dan heb ik het gevoel dat we met z'n tweeën het huis opruimen. Dat geeft een groepsgevoel. Nou, dat zijn weer, maar dat zijn allemaal weer van die psychologische effecten, waarvan je ziet van, hey, samenwerken met robots is beter dan alleen. En dat is eigenlijk in de hele cyberspace natuurlijk wat aan de hand is. Je kunt beter samen doen. Je kunt beter een steenwinkel naast een e-commerce website hebben. Je kunt beter in je auto niet alleen een robot laten rijden, maar er ook zelf nog bij zitten en dan toch zeggen van nou, laat wat harder of zachter. Die samenwerking, dat is waar we naartoe moeten. Tussen technologie en mens. Dat wordt vriendelijker, dat voelen we ons minder bedreigd. En zo, die robots gaan komen, dat is natuurlijk, en niet alleen voor het werk hoor, maar gewoon voor het plezier. Ik krijg allerlei beelden voor me, dat je ook je robots allemaal hetzelfde jurkje aangeeft. En dat je zondags gaat wandelen met je robots. Hè? En dat ze allemaal dezelfde naam hebben, want die dingen moeten natuurlijk een naam hebben, die kun je niet allemaal... Noemen ze allemaal Pepper. Mm-hmm. Ja, niet allemaal Pepper 1 of Pepper 2. Dan moet je krijgen, dus je krijgt nu al natuurlijk een kreet van hoe heb ik mijn robot genoemd. Want je wil niet met je robot door de stad lopen en dat je zegt Hansje. En dat er 24 andere Hansjes ook plotseling naar je toe komen. Hè? Dat soort dingen. Maar ik vind het een interessant. Het wordt dus goedkoper. En natuurlijk hebben we van Sony en andere allerlei iBo's heten dat. We hebben al dingen gezien, maar daar zit toch een soort ontwikkeling in die ik wel interessant vind. Mm-hmm. En het kan allemaal sneller. Ja, ze hebben nieuwe operating systems gemaakt. Dus ze zijn echt wel, het is niet gewoon, ze zijn wel echt aan het innoveren ook aan. Het is niet alleen maar de buitenkant die natuurlijk ingewikkeld is voor een robot. Ze zijn ook de binnenkant echt wel goed aan het innoveren. Nou, daar moet nieuwe software voor komen. Kijk, een van de problemen van bijvoorbeeld Ray Kurzweil, die met artificial intelligence en die zegt van nou, we gaan computers bouwen die de mens na kunnen doen. En nou maar er blijkt dat de mens eigenlijk, dat het denken erg verbonden is met voelen en afstand en kijken en dat soort dingen. En dat wat eigenlijk ontbreekt aan zo'n artificial intelligence interface is het voelen, het mm-hmm. afstand weten, dat soort dingen. Maar een robot zou dat natuurlijk wel hebben, want die heeft sensors. En die kan zich dus een beeld vormen van de ruimte waar die zich in beweegt. En daar, nou ja, daarom heeft Dyson natuurlijk ook die 360 graden camera toegevoegd aan een stofzuiger. Ja, maar wat mij ook leuk lijkt is toch om te kijken, als die 360 graden camera, die zou je dus misschien ook met afstand kunnen zien. Want die zal toch wel via Wi-Fi verbonden zijn. Hè, dat je in de keuken kan zien hoe de stofzuiger... Er komen al die Dyson beelden weer op internet, op 4chan. Ja. En dan gaan mensen dat weer kraken en dan celebrities. Het is een beetje laag, maar oké. Okay. Of je laat hem op de hockeyclub schoonmaken. Ja. Je laat hem op de hockeyclub. Ja, ik ken al andere clubs waar je ze kunt laten schoonmaken. En maar het is wel een ontwikkeling waarvan ik zeg, robotisering en automatisering komen samen. Het gaat allemaal veel sneller. We zien nu allerlei. Opeens, we hadden natuurlijk een beetje een rustige zomer, maar we zien nu ook Intel die Mika introduceert. Ik denk, waar is Intel nou mee bezig? Maar Intel gaat een soort luxe pols. Ja, wat is het? Een horloge, een soort armband. Een soort smartband, yes. Armband maken. Ja. Intel. Is dat niet helemaal buiten hun visie? Nou, kijk, een van de dingen waar Intel mee bezig is, is 3D-technologie. En ze maken dus ook cameraatjes en dat soort dingen, waarvan je zegt, nou ja, die willen natuurlijk graag slijten aan mensen die vier van die 3D-cameraatjes dan op de hoeken van je laptop of van je tablet neerzetten. Maar ze willen natuurlijk een nieuwe technologie gaan brengen. En ook Intel kijkt, denk ik, een beetje verder. Ziet dat er een eind komt aan hoeveel grafische kracht en hoeveel je zelfs uit 3D chips kunt krijgen. Overigens, dat is dus deze week ook aangekondigd. Intel kwam met een 14 nanometer 3D chip. En dat laten ze erg leuk zien, ook op internet met animaties. Want je ziet dus dat hun driedimensionale chip, dat wil zeggen dat de chip niet meer in het plat vlak, via doctering in het plat vlak, maar dat ze er nog een laagje op leggen, waardoor dus eigenlijk de capaciteit hoger wordt. Ook daardoor worden de verwarmingsproblemen meer problematisch. Maar dan ontwikkelen ze wel weer nieuwe pasta's om die warmte af te voeren. Maar er zijn dus nu 14 nanometer chips met 3D-technologie van Intel. Kleiner, sneller. Mm-hmm. Maar daar komt een tijd. Daar komt op een gegeven moment, ja, dan kom je in de buurt van de golflengte van het licht zelf. En daar kun je niet verder. Die 3D geeft misschien wel weer een tijdje om de wet van Moore, hè, dus de verdubbeling in iedere 2 jaar van de computerkracht, om daarmee verder te gaan. Maar misschien zien ze er een eind aan komen. Dus ik vind dat niet zo gek. Technologie, kijk, dat is wat Philips steeds fout gedaan heeft. Of misschien heel goed. Die hebben steeds, als ze iets nieuws bedachten, zoals dat witte papier of die chiptechnologie, dan splitsen ze dat af. En dat wordt een eigen bedrijf, die soms heel succesvol zijn. Maar ze raken het wel kwijt. Misschien is Intel wel slimmer en houdt het toch een beetje bij zich. Nou ja, we gaan in ieder geval zien. Ze komen onder de €1000 voor het doel is dat vrouwen ze gaan dragen, voor zover ik het begrijp. Dus we gaan zien wat Intel op dat vlak doet. Ja, maar je moet het ook een beetje in het hele kader van e-health zien. Hè? Dus de gezondheidsgolf. Deze week is er de IFA in Berlijn. Daar is dat ook een onderwerp. Er gebeurt heel veel meer. En ik vind dat een angstige ontwikkeling in de zin van, nu draag je zo'n ding als gadget. Van kijk, mij ook is zo'n bandje hebben. Allerlei mensen op televisie hebben dat. Die laten dat allemaal braaf zien. Ik zag van de week een video van een man die dan met zo'n bril en dan met zo'n dingetje om zijn arm. En dan, ja, nee, hij liep door Parijs en wilde die de Arc de Triomphe zien. En dan werd hij zomaar naartoe gestuurd. Nee, niet te geloven. Hè? Ja, dat ding zie je van 6 kilometer afstand. Maar oké. Okay. Hij had zich dan laten sturen. Het is nu een gadget, maar het gevaar is natuurlijk dat als daar duidelijke voordelen zijn voor bepaalde groepen mensen, mensen met een hartaanval of een suikerziekte of wat dan ook, dat je zo'n ding moet dragen. En dan gaat de verzekeraar gaat zeggen, u moet zo'n ding dragen. Mm-hmm. Ja. Ja, en dat is nu natuurlijk al, we hebben zo'n staatssecretaris die dat breed wilde invoeren, dat alle mensen die... Nou, ik denk dat het heel lang duurt voor ze dat zeggen, maar je krijgt wel 2 keer zo minder, de premie is 2 keer zo laag als je het wel doet. Ja, maar goed, dat is een andere manier om te zeggen, je moet dat doen. Mm-hmm. We hebben even een trend gehad dat we in Nederland de gevangenis gingen sluiten en allemaal met zo'n enkelbandje rondlopen. Maar dat gaan we dus waarschijnlijk over 10 jaar lopen we allemaal met zo'n enkelbandje. Tegen die tijd is het zo klein dat we krijgen gewoon een chipje ingespoten. En dan weet je ze gewoon overal altijd waar je bent. En niet alleen waar je bent, maar wat je bloeddruk is. Enzovoort. Maar dat krijg je al bij je geboorte. Want dan vraagt ze natuurlijk aan de ouders van, ja, stel dat je kind nou in de toekomst onder zo'n self-driving Google car komt. Geen chipje heeft, dan kunnen die auto's hem niet zien. Ja. Zo wilt u niet op voorhand toch zo'n chipje? Ja, ja, maar dat is dus met dieren al het geval. Hè? Mm-hmm. Je krijgt al een onderhuidse chip ingespoten of ingesneden. We gaan een leuke toekomst. Maar met steeds snellere chips. Ik vind het altijd grappig om te zien dat in dezelfde week dat Intel met een bericht komt, dat ook AMD, die er behoorlijk zijn achtergebleven, dan toch ook weer met een snellere grafische chip komt. Mm-hmm. En dan ook nog kunnen bewijzen dat ze sneller zijn dan de snelste Intel chips. En dat komt omdat ze eigenlijk om een vrij beperkte groep mikken. Dat zijn de mensen die via overklokken en wat dan ook uit hun PC met waterkoeling of wat dan ook, niet willen blijven zitten op de daar is denk ik ook wel een markt, want er zit natuurlijk standaard nu geïntegreerd in de processor de videokaart. Dus op het mainboard zit geen videokaart, die komt uit de processor tegenwoordig. Dus ja, als je een gewone machine nu gaat kopen, en dan kan je er natuurlijk een losse Nvidia-kaart in stoppen. Maar ja, die huidige Intel in geïntegreerde videokaarten zijn zo krachtig al voor het gewone gebruik. Dat je alleen maar mega gamer ongeveer moet zijn om voordelen uit die Nvidia's te halen. Ja. Dus. Ja, maar dat heeft natuurlijk ook dat te maken met beperkingen. Misschien herinneren jullie nog de tijd van de eerste, wat waren het 4004 chips van Intel. En die draaien dan op een half megahertzje. We zitten nu op, hoeveel zitten we? We zitten op 4 gigahertz. 4 is ongeveer voor de. Ja, de snelste zijn 4, maar dat was eigenlijk altijd een overklokzaak. Mm-hmm. En nu zijn er toch systemen die regulier op 4 gigahertz draaien. Nou, is een van de problemen dat bij 4 gigahertz dan gaat een kaart, hè, dus een normale kaart, die gaat raar doen. Hè. Mm-hmm. Binnen de chip kan je het nog wel doen, maar. Die gaat overspraak naar je hele elektrische kaart, hè, die nog steeds bestaan uit een aantal lagen, maar met allemaal met koper in. Die gaan dan als antenne fungeren en die pakken dat dus op. Ja, maar daarom zijn die videokaarten in de chip zitten, zal ik maar zeggen, is natuurlijk. Je kan wel zeggen, nou, ik ga naar buiten en ik ga er is ook een soort performance issue daar te halen, zal ik maar zeggen. Dus er is wel een soort wisseling tussen wat een losse videokaart en een in de processor zittende videokaart is eigenlijk ook heel snel te benaderen en mogelijk sneller. En, maar op dit moment is inderdaad de AMD videokaarten zijn nog sneller. De i7 is trouwens 8 cores is uitgekomen. Ja, dat is die 14 nanometer. Mm-hmm. En dat is heel snel en heel, 8 cores. Welke software ik maak gebruik van eigenlijk dus weer alleen maar om videobeelden te decoderen. Nou ja, gewoon multithreading applicaties. Ze beginnen natuurlijk steeds meer multithreading te worden. Ja, maar zie jij daar applicaties in de database sfeer? Of is het voornamelijk gewoon om 4K video op te splitsen in beeldjes en die dan gelijktijdig of bijna gelijktijdig, want je ogen zien dat niet, te decoderen? Ik heb het gevoel dat daar eigenlijk allemaal om draait. Ik zie geen programma's die andere taken echt kunnen opsplitsen. Ja, denk aan een woordprocessieprogramma of een databaseprogramma. Hoe kan je dat goed opdelen? Dan kom je toch bij heel ingewikkelde zaken. Ja, goed, maar dus de operating systems van nu kunnen dat goed verdelen. De processors kunnen goed, de losse objecten. We gaan natuurlijk alles naar object georiënteerd. En al die objecten kunnen draaien in een losse thread. En al promise-based programmeren is echt een nieuw iets van. Ja, eigenlijk niet nieuw, want het zal wel in 1950 bedacht zijn. Maar promise-based programmeren zoals we zien in de JavaScript-wereld met Node. Luc, ik weet niet of je Node.js op je radar hebt gezien, maar dat is langzaamaan is het een soort revolutie aan het ontketenen. Dat je dus een nieuwe JavaScript programmeertaal aan de serverkant hebt. En in principe is JavaScript één thread altijd, maar er gebeurt wel heel veel met die objectfuncties. En betekent dat je meer Syn-client kunt doen? Dat je het rekenen aan de kant van de server laat gebeuren? Dat gebeurt ook. Dus wat er dus nu gebeurt is dat de client JavaScript geprogrammeerd wordt en de server ook JavaScript geprogrammeerd wordt via de Node engine. Maar wat ik eigenlijk wel waar ik de focus op wou leggen is op het promise gedeelte. Het promise gedeelte is, ik beloof dat er iets uit mijn object komt en dan stop ik, dan ga ik meteen door. En dan wacht ik, ik noteer dat hij dat beloofd heeft en dan ga ik gewoon door en ik wacht niet en ik ga gewoon aan de slag. En dan als dat op een losse thread draait op mijn processor, dat ding wat mij beloofd heeft iets te gaan doen, dan komt er na een poosje via dat promise systeem, komt daar het antwoord. Hij heeft het gedaan of hij heeft het niet gedaan. Wacht even, moet ik dat zien als een nieuwe manier om stukjes geheugen te reserveren? een nieuwe manier om callbacks binnen programma's te doen. Of tenminste, ja, het is een... Promises zijn heel nieuw en maken het mogelijk om asynchrone dingen, waar we het nu over hebben, in je hoofd te bevatten. Ja, maar oké. Dus je zegt, reserveer zoveel geheugenruimte. Komt het dan binnen, dan gaat het naar dat stuk en dan weet ik dat het daar staat. Ja. Ja. Nou, goed, dat is inderdaad... Over programmeren gesproken, Wietold is er niet. Dus kan ik even lekker schelden. Maar deze week hoorden we van de Sociale Verzekeringsbank dat ze totaal weer op hun bek zijn gegaan met een groot project, een Oracle-project, uitgevoerd door Capgemini. Ook niet de minste, moet ik zeggen. We weten dat SAP de laatste tijd enorm al, eigenlijk zolang ik weet, grootse missers heeft. Maar nu ook Oracle dus onderuit bij de SVB. 44 miljoen zomaar in het water, maar blijkt dan, want nu komen alle details boven. Ze hebben al 121 miljoen uitgegeven. Daar draait een of ander subsysteempje voor een bepaald soort uitkeringen. Dat waarderen ze dan al op 40 miljoen. Maar de rest gooi je maar in de vuilnisbak. Mm-hmm. Dat is toch eigenlijk wel weer een bewijs van onvermogen. A, van de mensen die het aanbesteed hebben. Mm-hmm. En die dus achteraf zeggen, ja, dat is niet wat we bedoeld hebben. En aan de andere kant Capgemini. En aan de derde kant Oracle. Want Oracle blijkt, Oracle is nu voorbij gehaald. En zegt, ja, dat komt omdat een andere van onze onderaannemers, die heeft dus een ander stukje nog gemaakt. En dat werkt niet samen met wat Capgemini. Dus dat is eigenlijk altijd de excuus wat je dingen hoort. Ja, het ligt niet aan mij, dat ligt aan die andere zotte daar. Of we hebben het niet goed gecoördineerd. Ja, dat vind ik dus de verantwoordelijkheid van Oracle, om te zorgen dat alles aan elkaar past. Maar ik vind het eigenlijk wel weer een zeer bedroevend verhaal. 121 miljoen uitgegeven, 44 miljoen is er dan nog. En dan wordt afgeschreven. Maar het leuke is dat ze tegelijkertijd zeggen dat ze de beoogde besparing van 30 miljoen per jaar wel gehaald hebben. Hm. En ook alweer 151 miljoen in 5 jaar tijd of 3 jaar tijd hebben bespaard. Ja, hoe dan? Met niet werkende software omdat ze aan de randjes hebben gekloopt. Met aan de randjes bedoel ik dat ze wat aan de schil hebben zitten doen en misschien wat sneller werken. Of hebben ze gewoon hun mensen verplicht sneller te werken. Dat zou natuurlijk ook kunnen als je ze flink onder druk zet en minder betaalt. Ik verbaas me ook altijd over dit soort niveau van projecten, zou ik maar zeggen. Want ik ken een aantal programmeurs. Als ik die met z'n drieën opsluit in een flatgebouw voor een jaar, en ik betaal ze allemaal 1 miljoen, dan ben je 3 miljoen verder. En dan hebben ze iets gecreëerd wat 800 keer beter is dan wat er nu mislukt is, zou ik maar zeggen. Ja, maar dus, dat is het verhaal van Microsoft, waar ze hoeveel 121.000 mensen bij elkaar, maar er zitten tienduizenden mensen zitten op een operating systeem te werken. En toch maken ze 1 op de 400 regels zit een fout in. Hè? Mm-hmm. Iemand zei dat er in de totale code van Windows 8.1 toch nog 10.000 fouten zouden moeten zitten. Ja, die soms wel en soms geen grote gevolgen hebben. Hoe komt dat? Komt dat omdat mensen geen ethisch bewustzijn hebben? Komt dat omdat mensen opzettelijk foutjes achterlaten, gewoon stom zijn? Of is de coördinatie van zo'n groot project eigenlijk onmogelijk geworden? Kun je geen 3000 mensen allemaal aan hetzelfde project laten werken? Omdat dan de ruis, zoals dat heet, in het netwerk zo groot wordt dat de effectiviteit er niet meer is. Nou, we kunnen nu deze week WordPress 4.0 met 275 man opleveren. En die werken waarschijnlijk niet eens bij WordPress. Of bij... Ja, maar we weten dat ook bij open source projecten. Hoe heet het? Heartbleed was ook zo'n foutje. Mm-hmm. Dat wordt nu beter. Oh ja, ik zeg niet dat... Dus het is waarschijnlijk ook op elke 400 regels makkelijk fouten in WordPress 4.0. Ja. Maar... Nou ja, goed, het eindresultaat is niet nu dat er codefouten zijn, toch? Bij zo'n mislukken van zo'n Oracle. Niet, weet je nog niet. Oppervlakkig gezien werkt het waarschijnlijk. Maar dit is de problematiek, de validatie. Wil je dus zo'n programma door laten lopen door een externe club? En dat was ook bij dat SVB-verhaal even aan de orde. Daar hebben ze dan gewoon eind vorig jaar nog even KPMG even ingehuurd om toch nog even een beslissing zeker te stellen. Mm-hmm. En daar is dan nog even 10 miljoen aan uitgegeven. Dat wil zeggen dat er 10 miljoen is uitgegeven om KPMG te laten kijken naar een project waarvan wel vermoed werd dat het niet goed was. Maar om zeg maar de staatssecretaris of de minister de juiste gegevens in handen te hebben, zeggen, nee, we hebben dit terecht de nek omgedraaid. Mm-hmm. Ja? En daarmee is dus die 44 miljoen eigenlijk 54 miljoen. Ja, en de bedragen waar het om gaat zijn zo enorm dat inderdaad validatie, hè, dus testen, maar evaluatie ook, duurder is dan het maken van het hele ding. En dan denk je dus, precies wat jij zegt, ja, en ik heb dat ook in mijn bedrijf wel meegemaakt, dat op een gegeven moment had ik 7 editors die de hele dag met elkaar zaten te praten, welke foto en welke kop en dat soort dingen. En toen kwam mijn dochter bij me werken en zegt, flikker al die jonge mannen eruit, ik doe het zelf. Ik bepaal welke foto's erin komen, welke koppen, hè, dus al die vergaderingen waren niet meer nodig en ze deed het werk van 7 mensen in haar eentje. Mm-hmm. Ja, en dat is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar ik heb dan ook vaak het gevoel als ik, maar heel praktisch, dan komen hier 30 mensen logeren en hebben een feestje en dan moet er afgewassen worden. Dan staan ze werkelijk waar met 8 man in die keuken en dat duurt 2,5 uur. En als ik die 30 borden in mezelf eventjes afspoel en zo hebben, dan ben ik in een kwartier klaar. Mm-hmm. Ja, daar zit dus een hè, en dat is een netwerkverhaal, ja. Netwerken zijn niet alleen beter, dat is de law van Metcalf, maar er gaat bij meer mensen ook ruis optreden en die verstoort het verhaal. En die ruis kan wel eens groter worden dan de nette opbrengst. En ik denk dat dat in zo'n groot project dus aan de orde is. Maar dat betekent dat de ICT-industrie daar gewoon zelf naar moet kijken. Jongens, dit gaan we niet doen. Het probleem speelt overigens niet alleen bij de Sociale Verzekeringsbank, voor dus ook van de banken, dat ze nog steeds met oude alcohol en kobelrommel zitten. Die echt al 40 jaar lang draait op IBM 360 systemen en de opvolgers. Mm-hmm. En dat ze zeggen, ja, we durven er niet aan te komen. Want het werkt en laten we er godsnaam niks doen. En dat elk jaar komt er wel weer een aanbieding van een nieuwe club die zegt, we gaan dat beter doen. En dat durven ze niet. Nee, er zijn in de huidige wereld moet je de dingen natuurlijk virtualiseren. Ik heb voor fabrieken die miljoenen, van die fabrieksdingen van de miljoenen hebben staan, die rare metalen beugeltjes buigen of plastic malletjes maken, of die machines die kosten vreselijk. En daar zit dan een systeem bij wat eigenlijk ongeveer op DOS draait, nou misschien net Windows 95-achtig op een 2003 server en het mag niet down. Maar 2003 server is natuurlijk helemaal niet meer ondersteund en de hardware begint langzaamaan gevaarlijk te worden waar het op draait. Want de oude 2003 server begint toch echt, ja, dat begint een gevaar te worden. Terwijl die machine eigenlijk niks, die heeft geen centje pijn, die gaat nog wel 20, 30 jaar mee. Die fabrieksmachine. Dus wat wij gedaan hebben, wij hebben die 2003 servers hebben wij gevirtualiseerd op hele moderne hardware. En die fabriek draait weer fijn door de komende 100 jaar op een niet gesupporte server 2003 instance. Dus daarmee zekeren we, zal ik maar zeggen, dat soort systemen. Maar die systemen waar jij het over hebt, die draaien op RISC-processors of andere ancient basissystemen die niet, waar helemaal geen aandacht voor is. Die worden niet gevirtualiseerd. Dus je kan die instance niet pakken en op een normale Hyper-V of VMware. Ja, ik geloof niet dat het zo erg is. Ik geloof dat IBM, die dat soort dingen allemaal in service verzorgt ook vaak, mm-hmm, daar wel oplossingen voor gevonden heeft. Ik bedoel, die hebben nu wel hypervisors, want de hypervisors zijn natuurlijk dan de kortste klap naar zekerheid. Ja, luister, ik weet niet hoe ze het doen, maar daar, het probleem is dat de code, en voor die bedrijven, dat die code heel oud is, heel primitief, mm-hmm, in zekere zin, want dat is allemaal nog COBOL. Dat er niet zoveel programmeurs meer zijn die dat kunnen, want dat is een bepaalde manier van programmeren. En dat nu bijvoorbeeld, vorige week hadden we die Shane hier, die dus werkt met visualisatie, maar dat het heel moeilijk is om moderne visualisatietechnieken dan op dat soort oude zooi te laten draaien. Ja, want die technieken zijn in C en C++ bibliotheken opgebouwd. En dat krijg je niet zomaar in een kobo-machientje. Dus wat moet je dan gaan doen? Dan moet je al die data weer erg gaan afsplitsen. Ergens niet in real-time gaan neerzetten en er dan naar kijken. En het leuke is natuurlijk om te kijken naar real-time verschijnselen. Om te zien hoe de betalingen ten tijde van het derde doelpunt in de wereldkampioenschappen plotseling wel of niet omhoog gingen. Mm-hmm. Dat kun je real-time doen, dat kun je real-time bij gaan schakelen of wat dan ook. Maar goed, er gebeurt nog wel een heleboel. Deze week is er dus de IFA. Veel 4K, veel robots, veel armwatches. LG heeft weer wat nieuwe armbanden. Ik ben nog steeds niet echt onder de indruk van het nut van die dingen. Want het blijft een beetje, ja, god, een hartslag. Laten we bijvoorbeeld bekijken, een van de belangrijke indicatoren is bloeddruk. Nou, ik vind als de simkaart in je horloge verdwijnt, dan zie ik daar wel een nut in, eerlijk gezegd. Ja, maar het wordt langzaam beter. Natuurlijk is het heel handig en in het begin waren het eigenlijk alleen maar dingen die je waarschuwden dat je op je smartphone een bericht had. Hè? Dan kon je het op je horloge zien. Ik wil eigenlijk zo'n horloge met een magneetje eraan. En ja? Op dat magneetje klik ik mijn Bluetooth oor. Oh ja, dat is. Dat is mijn. Daar zit ik op te wachten. Want dan heb ik gewoon een device aan mijn arm waar ik gewoon af en toe als ik wil bellen, plug ik dat ding in mijn oor. Dan kan ik gewoon mijn ding doen. Oh, jij loopt niet de hele dag met zo'n Bluetooth-oor? Nee, dat vind ik weer niks. Dat zie je niemand meer, hè? Dat vind ik ook opvallend. Ja. 3 jaar geleden, 4 jaar geleden was dat helemaal in. Nou, toen schreef ik al, als er een stralingsprobleem is, dan is dat heel dom. Want in plaats van een grote straling af en toe door de telefoon bij je oor te houden, heb je nu een klein beetje straling, maar wel continu. Dat lijkt me voor het biologische systeem ook niet lekker. Maar je ziet ze ook nauwelijks meer. Er is een tijd geweest dat alle hippe vertegenwoordigers met zo'n ding in hun oor liepen. En nu schaam je je eigenlijk een beetje. Ja. Dat is niet meer cool. Dat is niet meer cool. En dat soort dingen zie je dus bijvoorbeeld op. Ik was op een week op de Uitmarkt in Amsterdam. Nou, dat is ook niet meer zo groot als het geweest wordt. De 500.000 man die daar komen, die komen er echt niet. Er staan er 50.000, 60.000 op Museumplein en als er een leuk concert is. Maar wat me daar opviel is dat iedereen loopt te bellen en te doen, maar ik zie geen oortjes. Dat echt niet. Dat is toch erg opvallend, dat zie je bij mensen. Mm-hmm. Ja, of ze zouden zo klein geworden moeten zijn, maar meestal zijn het van die dingen die je over je oor schuift en die zie je niet meer. Goed, het nieuws voor de rest. Eén user in Amerika is bezig om heel veel, want jij bent ooit bezig geweest, Luc, met films en zo online te zetten. Hij is bezig met 2,6 miljoen pictures naar Flickr van Yahoo is hij aan het uploaden. Hij heet Kalef Litaru. Ja, dus hij is 2,6 miljoen historische beelden waar geen copyright op zit, is hij aan het uploaden naar Flickr. En maakt daarmee een soort superdatabase op internet voor. Als Yahoo het niet weer downhaalt zoals geopages of weet ik veel wat er in de toekomst met Flickr gaat gebeuren. Hebben we dus de komende eeuwen hebben we wat aan die 2,6 miljoen plaatjes. En ik vind het grappig dat dus eigenlijk één persoon dit aan het doen is. Dat in plaats van een bedrijf, Flickr moet het nu moet het wel gaan hosten. Dus Yahoo, ja, moet het natuurlijk. Het is iemand die iets weer een gat gezien heeft, dat is heel belangrijk. Er zijn natuurlijk steeds mensen die dat soort fondsen doen en daar misschien ook heel rijk aan kunnen worden. Nou, in dit geval is het gewoon, word je er niet rijk van, maar word je... Ja, luister, als je bekend wordt en als mensen op je website komen, dan kun je toch een beetje reclame daarop zetten. Mm-hmm. Een lezing houden over het uploaden van 2,6 miljoen plaatjes. Ja. Wat Darren Lanier daarover zegt, want die volgt dat soort dingen, is eigenlijk heel steeds negatiever over internet. Hij zegt, dat soort verhalen van een enkeling die nog eens een keer scoort, zijn uitzonderingen. Hij is dus zelf muzikant en hij zegt dat hij geen 50 andere muzikanten kent die via internet een inkomen verwerven. Terwijl hij vroeger zei, die waren er heel veel muzikanten die ook gewoon live optraden. En hij zegt, er zijn wel uitzonderingen die heel goed scoren. Maar in het algemeen verarmen wij allemaal. En zijn grote probleem is dat de middenstand, maar ook de middenklasse verdwijnt. dat we allemaal, en dat zie je in Nederland natuurlijk ook, allemaal ZZP'ers worden. En dat zijn allemaal krabbelaars. Het aantal mensen wat ik ken wat vroeger een goede baan had en nu ZZP'er is en eigenlijk van minimumloon moet leven, zijn reserves opeet, of zoals men dat in Amerika zegt, weer terug naar mama gaan wonen, want dat is toch wel heel groot. Ik vind wat dat betreft, heeft Jerry Lanier dus wel een punt, dat we de middenklasse aan het weghalen zijn. En hij noemde als voorbeeld, of iemand anders noemde als voorbeeld, de productie van de iPhones en de iPads, dat daar gaan, er zijn geloof ik 5000 Apple-medewerkers die allemaal waanzinnig verdienen, maar de 17.000 lagere medewerkers en de 23.000 medewerkers in de Filipijnen, waar heel veel gemaakt wordt voor Apple en China, die verdienen per persoon eigenlijk niks. En de druk op de salarissen in Amerika neemt daardoor toe. Dus globalisering in zijn visie betekent dat niet dat de lage lonen naar ons niveau komen. Nee, dat onze lonen heel ver wegzakken. En dat de lonen in India of China een klein beetje omhoog gaan. Ietsje beter worden. Maar dat we in feite dat de rijke landen, het Westen, dus gaat verliezen. Ofwel verliezen we werkgelegenheid of verliezen we inkomen. Mm-hmm. En ik zag net wat statistieken. 50% van de Amerikanen verdient minder dan €10,52 per uur. Dat is thuis een minimumloon. Nou, als je nou dat omrekent, je kunt toch niet meer dan in één baan dan ongeveer 1600 voor 160 uur, 180 uur werken. Dat betekent dus dat je $1,800, dat is €1,400. Mm-hmm. En nou dus, wordt als normaal gezien in Amerika, nou tussen de 3,000-4,000, dan kun je net leven. Nou, wat betekent dat? Dat iedereen ofwel twee banen heeft, of dat papi en mami allebei als een gek moeten werken en halve baantjes hebben. En wat blijken die halve baantjes allemaal te zijn in de fastfoodindustrie? In de horeca, in de chauffeurs, dat soort dingen. En dat dus eigenlijk de helft van Amerika op of onder of rond de armoedegrens opereert. En dat is een verschijnsel wat de laatste jaren dus enorm is toegenomen. De rijken worden rijker, de armen worden armer. Een gevolg van globalisering. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat Gerland hier daar toch wel een heel duidelijke visie over had. Heeft een boek over geschreven. Over gadgets en over de toekomst. Maar het is een beetje angstig. En een gevoel van, jongens, wat doen we hier aan? En ik vind dat even over we zitten weer in september, dus er komen weer een nieuwe begroting aan van onze regering Rutte. En nou, ik kan je voorspellen dat er over cyberspace en ICT en dat soort dingen misschien wat bezorgde opmerkingen komen van de koningin. Van nou, dat is gewoon zorg over de samenleving en privacy. Maar dat in de begrotingen daar geen grootse maatregelen worden genomen. Dat er geen visie wordt ontwikkeld om bijvoorbeeld iedereen een minimumloon te geven of een basisuitkering. Maar dat er wel weer gezegd wordt dat we 30.000 ambtenaren minder moeten hebben enzovoort enzovoort. Ja, misschien daar wordt 50 miljoen meer uitgegeven om weer te gaan vechten. Hè? Daar zijn we allemaal goed in, want er is meer oorlog. Nou, voor 50 miljoen, om je even een idee te geven, hoeveel soldaten kan je daarvoor wegsturen? Want soldaten zijn toch uiteindelijk duur, die moeten uitrusting hebben. Denk even in de buurt van, laten we zeggen, een paar ton per jaar. Dus daar kunnen we dan weer 500 soldaten extra ergens naartoe sturen. Het blijft allemaal gepruts. Goed. Bart, hoe gaat het daar in Finland met Nokia, al die mensen die ontslagen worden? Ja, die zijn op zoek naar een baan, denk ik. Maar hoor je geen sollicitaties ontvangen, maar... Nee, maar hoor je dat mensen straatvegerbedrijfjes beginnen of dat er een nieuwe golf leuke initiatieven komt? Nee, voor die initiatieven is het denk ik nog een beetje te vroeg. En ik denk dat het op zich ook nog wel meevalt hier in Finland zelf met het aantal ontslagen. Het gaat om enkele honderden en het gaat om plaatsen die erg ver weg zijn van waar ik woon. Dus het beheerst het nieuws niet echt in mijn regio. Mm-hmm. Hoe zit dat in Finland met de bevolkingsopbouw? Hebben ze net als hier een ernstige vergrijzing en ontgroening? Ja, ik denk dat dat niet zo heel erg veel verschilt met in Nederland. De opleiding is erg goed. Maar dat betekent dat ook heel veel jonge, hoogopgeleide mensen het land verlaten. Mm-hmm. Op zich komen zij uiteindelijk wel weer terug. Na een avontuur in het buitenland, want dat is het ook niet altijd groot succes. Daardoor is er inderdaad wel een tekort aan goede mensen in Finland zelf. Maar, mm-hmm. maar in dus het is op dat, als ik IC, want wij praten hier over de IT-bende, als ik een ICT'er ben, dan kan ik in Finland heb ik een baan. Als ik erheen ga. Ja, ik denk dat dat wel mogelijk is, ja. Maar je moet dan wel in de Helsinki-regio wonen. Of in een van de andere grote steden. Mm-hmm. Maar als je daar ver vandaan woont, is het ontzettend moeilijk om werk te vinden. Want dat is niet alleen Nokia die weggaat. Er zijn natuurlijk nog andere bedrijven die ermee ophouden. Ja. En de papierindustrie en de houtverwerkingsindustrie is natuurlijk traditioneel ook heel erg sterk. Maar het kost allemaal ontzettend veel geld om dat in een land als Finland te verwerken. Mm-hmm. Dus heel veel wordt naar Rusland gereden. Of zelfs per boot naar Verwegistan gevoerd. En er gaat dus een hoop verloren hier. Er gaat een hoop dicht. Mm-hmm. En trek weg. Ja, en nee, ik geef ze geen ongelijk, maar het kost gewoon echt veel te veel. Dat zie je natuurlijk in dat soort regio's, ook in Zweden, in de kleine dorpjes, is het natuurlijk economisch zeer twijfelachtig wat je daar moet gaan doen, zal ik maar zeggen, midden in het bos. Dus dat is altijd een issue. Maar ja, het is wel... Maar zijn daar oplossingen voor? Ik noem even, er kwam iemand uit Spanje hier. En die woont in een groot dorpje. En die zegt, de economische crisis in Spanje is enorm. Hè? Daar 25% van de mensen hebben geen werk. Onder de jeugd 50%. Dat is, ze zegt, er groeit daar een nieuwe solidariteit. En dat heeft iets te maken met de herinnering die men daar heeft aan Franco. Onder Franco, die scheen wel goed voor zichzelf te zorgen. Maar de mensen stierven van ze, dat was niet te eten. Mm-hmm. En daar was toen een onderlinge solidariteit. Dus ze vertelt hoe in het dorp mensen die ziek zijn of niet te eten hebben... Maar dat men aan elkaar vraagt, en dat is natuurlijk een land waar zeg maar de een tomaten in zijn tuin heeft en de andere wortel of wat dan ook. Dus dat is allemaal nog wat onderling te regelen, dat er niemand niet doodgaat van de honger. Maar ziet daar een nieuw niveau van solidariteit, wat dus door eigenlijk een vrij ernstige economische terugval ontstaan is. Maar, dat ontstaat altijd vanzelf. In Zweden kan het af en toe min 19 zijn. Als mijn kachel ermee opstaat, staat er letterlijk een kwartier later staat er een zweet in mijn huis om de kachel te fixen. Dat is dan een zweet die een Nederlander helpt, zal ik maar zeggen. Maar dat is gewoon door de... Als je in die omstandigheid terechtkomt, dan doe je dat. Ook voor je buren en voor iedereen natuurlijk. Ik vind dat dus weer een positieve tendens. Dat als mensen het dus moeilijk hebben. En ik zie dus de crisis nog lang niet opgelost. Ik bedoel, het aantal ZZP'ers aan het eind van zijn streepje is. Ik ken er gewoon te veel mensen die vragen voor een consultant, wat dan ook. Mm-hmm. Rekenen €250 per uur. En zijn nu bereid om voor €15 hier het dak te komen maken. Of de tuin te doen of wat dan ook. Omdat ze helemaal geen werk hebben. En dat is geen uitzondering. Dat is zeker in de beleefdheidsgroep van boven de 50. Is dat bijna regel dat mensen aan het eind zijn. Geen woning hier meer hebben. Als ze dan nog iets verdienen. En net boven de welvaartsgrens vallen. Dan worden ze geconfronteerd met 6,5% loonsverhoging. Een soort huurverhoging. Nou, in 3 jaar tijd is dat bijna 28% gecumuleerd. Dat kunnen ze niet meer betalen. Mensen kunnen gewoon uit... van een minimuminkomen geen €1100 aan huur betalen. En daar gaan we naartoe voor de meest lullige woningjes in Amsterdam. Mm-hmm. Dus de crisis neemt toe. Als er gesproken wordt binnen de gemeente Amsterdam of waar dan ook over bezuinigingen, dan hebben ze dat altijd over minder mensen. Ja? Het is nooit zo dat ze zeggen we hebben enorm op energie bespaard of we gebruiken geen plastic zakjes meer of wat dan ook. Nee, het is altijd mensen eruit. En wat ik betreur, en dat we hadden het net over dus de derde dinsdag in september, waar er dan weer een begroting voor volgend jaar komt, is dat daar geen rekening mee wordt gehouden. Dat er niet wordt doorgerekend dat als je 50.000 ambtenaren ontslaat, dat je in feite 50.000 werklozen moet onderhouden. En dan kun je ze wel verplichten om voor een kwart van hun salaris een uitkering te krijgen. En dat wordt steeds minder. Maar daarmee creëer je dus de nieuwe armoede, de middenklasse verdwijnt. Ja, of de globalisering creëert dat we naar Helsinki moeten afreizen natuurlijk. Ik weet dat in Oslo is geloof ik de werkloosheid 2% of zo, of 3. Het is bizar. Als je naar Oslo gaat, heb je ook een baan. Ja, maar dan ken je ook de problematiek. Dan moet je waarschijnlijk, wie je een beetje kunnen leven, moet je heel ver van Oslo gaan wonen. En dan ben je dus anderhalf uur. Ben je ziek in de trein om in Oslo te komen? Ik bedoel, dat verhaal zien we ook in Nederland. Mm-hmm. Ja? Ja, nee, maar er zijn wel mogelijkheden. En misschien moet je die niet zoeken dan. Misschien moet je grotere problemen ook door globalisering komen. Moet je misschien ook globaler gaan denken als persoon. Ja. Maar goed, ja. Maar goed, jongens, we zijn er weer bijna aan het eind van de tijd. Ik wou nog even mijn boekje pushen. www.luxala.nl/cyberboek.pdf. En juist dit soort inzichten over wat cyberspace betekent. En gewoon veel praten met mensen die leuke banen hadden. En zeggen, ja, ik word toch eigenlijk door die automatisering en die robotisering, hoe het maar noemt, een beetje weggedrukt. En ik zit in een nauw en ik weet het niet meer. Ik voel daar toch een soort crisis komen. Aan de andere kant, zo'n verhaal uit Spanje doet me dan weer goed. Mm-hmm. In de ellende gaan we elkaar weer vinden. En ik herinner me dat van mijn ouders na de Tweede Wereldoorlog. Die zeiden, dat was een mooie tijd. Toen gingen we samen aan werken. Dus misschien moet je even af en toe door het gaatje heen om weer leuke dingen te gaan doen. Ik denk wel dat de mens altijd probeert uiteindelijk weer. Die gaan niet eeuwig in de shit zitten. Dus ze proberen altijd wel weer het goede te vinden. Ja, oké. Okay, nou, dus wie ontwikkelt de geluksapp? Hè? We zijn druk bezig. We vinden hem. Hup. We vinden hem. De geluksapp. Jongens, tot volgende week. Jo. Doei. Doei.